To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o możliwym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego po uchwale Sądu Najwyższego w sprawie prawa łaski, planach, jakie Donald Trump ma wobec umowy klimatycznej z Paryża i Dniu Dziecka w Trójce. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości rozważy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie podstaw uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Sędziowie uznali dziś, że prezydent nie może zastosować prawa łaski wobec osoby nieskazanej prawomocnym wyrokiem. Ostateczną decyzję w sprawie wniosku do Trybunału Zbigniew Ziobro podejmie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem uchwały. Jak czytamy w komunikacie, minister zwraca jednak uwagę, że Sąd Najwyższy nie wskazał podstawy prawnej upoważniającej do uznania prawa łaski za nieistniejące. Wcześniej prezydencki minister Paweł Mucha powiedział, że sędziowie nie mogą ingerować w to, jak stosowane jest prawo łaski. Uchwała podjęta dzisiaj przez Sąd Najwyższy nie ma należytej podstawy prawnej, nie może ona być podstawą ingerencji przez władzę sądowniczą, przez Sąd Najwyższy w ten zakres, który jest przypisany, co podkreślamy, jako bezpośrednia prerogatywa głowy państwa. Były szef CBA i jego współpracownicy zostali ułaskawieni przez prezydenta w 2015 roku. Jaki uchwała może mieć skutek, mówił po rozprawie rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Bardzo wstępnie, bo ja dopiero wysłuchałem tego orzeczenia i być może nie przemyślałem go dostatecznie. Wydaje mi się, że na skutek tej uchwały Sąd Najwyższy zadający pytanie będzie związany stanowiskiem 7 sędziów Sądu Najwyższego. Efektem tego będzie, jak sądzę, uwzględnienie kasacji. Sprawa wróci do Sądu Okręgowego w Warszawie i będzie się dalej toczyć w postępowaniu odwoławczym. Prokurator wnosił podczas rozprawy, by Sąd Najwyższy uznał, że prezydent może ułaskawiać osoby nieprawomocnie skazane. Przeciwni temu byli adwokaci pełnomocników oskarżycieli posiłkowych z procesu Mariusza Kamińskiego. 100 interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Silny wiatr na północy kraju łamie drzewa i zrywa linie energetyczne. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy przede wszystkim usuwają z dróg jezdni powalone drzewa i konary. We wsi Wiatrowo wiatr zerwał dachówki z domu, w Łebie drzewo oparło się o lokal gastronomiczny i trzeba było je ściąć. Wiatr uszkodził wiele linii energetycznych, prądu nie mają mieszkańcy prawie 30 wsi i miejscowości w kilku gminach, między innymi Bytów, Bobolice, Człuchów i Derłowo. Na Bałtyku sztorm, wiatr w porywach do 8-9 stopni w skali Beforta, kutry stoją w portach, między innymi w Kołobrzegu, Darłowie i Ustce. Są wachty sztormowe, powiedzieli dyżurni w Bosmanatach. Cumują także wszystkie statki wycieczkowe. Z Darłowa wypłyną do macierzystego portu tylko duży kuter ze Szwecji. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego krytycznie o planach prezydenta Donalda Trumpa w sprawie wycofania się z porozumienia klimatycznego. Umowa zawarta w Paryżu 2 lata temu przewiduje znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych. O planach wycofania się z niej przez Waszyngton informuje amerykańskie media. Szef Europarlamentu poinformował, że z niepokojem przyjął wieści napływające z Waszyngtonu. Zmiany klimatyczne to nie jest bajka, to trudna rzeczywistość, która ma wpływ na codzienne życie ludzi, napisał w oświadczeniu Antonio Tajani, dodając, że walka z globalnym ociepleniem jest wielkim wyzwaniem i moralnym obowiązkiem i że Unia Europejska powinna być liderem w tej walce. Według niego rezygnacja z paryskiego porozumienia klimatycznego byłaby straconą szansą, na co wspólnota nie może sobie pozwolić. Jeśli nie będziemy działać odważnie i szybko, koszty ludzkie i gospodarcze będą ogromne, napisał przewodniczący Europarlamentu. A rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen nie chciała na razie komentować informacji o planach Donalda Trumpa. Będziemy komentować, jak będzie oficjalne stanowisko. Na razie są tylko nieoficjalne informacje, dodała rzeczniczka, sugerując, że komisja nie została ostrzeżona przez amerykańską administrację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To ich święto i dlatego jutro dzieci opanują naszą antenę. Ich głosy będą rozbrzmiewać w Trójce przez cały dzień w komentarzach, pytaniach, a nawet sygnałach audycji. Co z dorosłymi dziennikarzami? Będą opowiadać bajki. Więcej Magdalena Karczewska. Słuchacze Trójki już rano zorientują się, że to szczególny dzień dzięki specjalnej oprawie. Program Trzeci Polskiego Radia. Od 9 co godzinę najmłodsi wytłumaczą nam, jak funkcjonuje świat. Nie ma trudnych tematów w kontekście dziecka. Przekonuje autorka cyklu Dzieci wiedzą lepiej Katarzyna Stoparczyk. Bo na przykład Płeć to jest coś takiego, co wyrasta z człowieka. Szczególnie mile widziane są jutro telefony i listy od najmłodszych słuchaczy, dodaje Tomasz Żonda, prowadzący muzyczną pocztę UKF. Macie ochotę jakąś piosenkę sobie zamówić? Zapraszam. 22,7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Wybór piosenek jest absolutnie dowolny. Nie zabraknie też literatury dla dzieci. Przed południem opowiadanie Iana Fleminga, tego od przygód Jamesa Bonda, przeczyta Piotr Metz. A dobranockę tuż po 19:00 Henryk Sytner. Przygotowaliśmy też konkursy z nagrodami, między innymi w grze zapraszamy na słówko dziecięcy zestaw skrabli. Teraz w trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Piłkarze rozpoczęli przygotowania do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Rumunią. Za nimi pierwszy trening, w którym wzięło udział 13 zawodników. Tylu też dotarło na zgrupowanie. Reszta, w tym kapitan Robert Lewandowski, dołączy w poniedziałek. Choć do meczu z Rumunami jeszcze sporo czasu, zawodnicy już zaczynają myśleć o rywalu i najchętniej powtórzyliby wynik z Bukaresztu, czyli 3-0, podkreśla Igor Lewczuk. Każdy wynik jest możliwy do powtórzenia. Będziemy wiedzieć, jakie Rumunia ma mocne strony podczas wszystkich analiz. Znamy swoją wartość. Myślę, że pierwszy mecz również da nam wiarę w możliwości. Polska jest liderem w grupie E, ma 6 punktów przewagi nad Danią i Czarnogórą i 7 nad Rumunią, z którą zagra 10 czerwca na PGE Narodowym. Po tym meczu piłkarze rozjadą się na zasłużone urlopy, część z nich będzie szukać nowych klubów lub negocjować kontrakty. Swoją przyszłość poznali już za to Arsène Wenger i Daniele De Rossi. Trener Arsenalu Londyn przedłużył kontrakt z klubem do 2019 roku, a z drużyną kanonierów pracuje już 21 lat. Od czasów juniorskich z Romą związanej z De Rossi, on także pogra w barwach giallorossich przez kolejne 2 lata. W Romie, jak i Arsenalu, kibice chętnie przyjęliby sukcesy, które regularnie odnoszą piłkarki Medyka Konin. Dziś zdobyły 5 z rzędu oraz 8 w historii klubu Puchar Polski. W finale w Radomiu wygrały 2-1 z Górnikiem Łęczna. W tym sezonie piłkarki z Konina obroniły również tytuł mistrzyń Polski. Panie dzielnie spisują się na boisku, a także na korcie i to we French Open. Do drugiej rundy gry deblowej awansowały Alicja Rosolska, która gra w parze z Japonką Nao Hibino, oraz Magda Linet z Chorwatką Anną Koniuch. Co ciekawe, jutro Linet i Koniuch się rozdzielą i zagrają przeciwko sobie w grze singlowej. Polka już główkuje, jak ograć partnerkę. Przede wszystkim będę musiała być bardzo, bardzo solidna i będę musiała i ze swoim uderzeniem, nie mogę czekać, żeby ona zepsuła sama, muszę ją gdzieś tam ruszać, żeby to ona jednak nie grała cały czas z miejsca. Na pewno będę musiała mieć bardzo wysoki procent pierwszego serwisu. Bardzo dużo niestety będzie zależeć od samej Anny, jak z jakim humorem tak naprawdę wyjdzie. Myślę, że postaram się grać najmądrzej, jak potrafię. Mądrze grali dzisiaj w debla także panowie. Do drugiej rundy awansowali Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo oraz Marcin Matkowski w parze z Francuzem Eduardem Rogerem Vaselinem. A w turnieju singlowym mężczyzn nie zawiedli faworyci. Wygrali i Serb Novak Djokovic, i Hiszpan Rafael Nadal, a do nich dołączyli Kanadyjczyk Milos Raonic, Austriak Dominik Thiem oraz Bułgar Grigor Dimitrov. Więcej niespodzianek w rywalizacji pań, bo też odpadły Czeszka Petra Kwitowa i Słowaczka Dominika Cibulkowa. Dalej grają za to broniąca tytułu Hiszpanka Garbin Muguruza i Amerykanka Venus Williams. Jutro w całym kraju na zmianę chmury i słońce, przelotny deszcz tylko na Wybrzeżu i Podlasiu. Chłodniej niż dziś, 16 stopni w Koszalinie, 18 w Warszawie, do 22 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a młode ziemniaki tylko 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Wita Państwa Grzegorz Górny. Już za kilka tygodni Kraków będzie gościł ponad 2000 delegatów reprezentujących rządy ponad 170 państw, dlatego że Polska będzie gospodarzem 41. sesji UNESCO. I w centrum uwagi delegatów znajdzie się m.in. kwestia dramatu syryjskiego miasta Aleppo. Najstarsza część tej metropolii, wpisana na listę światowej Światowego Dziedzictwa UNESCO została praktycznie zniszczona podczas trwającej obecnie wojny. I podczas tej sesji Polska zamierza przedstawić swój projekt, co można będzie zrobić z Aleppo, kiedy nastąpi wyzwolenie tego miasta, odbicie go z rąk ISIS. A co to jest za plan? O tym już za chwilę usłyszymy. A teraz proponuję, żebyśmy wysłuchali piosenki pod tytułem Aleppo w wykonaniu Darka Malejonka. Warszawa. Grzegorz Górny, klub Trójki. To była piosenka Aleppo w wykonaniu Darka Malionka. Nieprzypadkowo śpiewał on, że jak Warszawa, tak Aleppo może jeszcze powstać z kolan. Kiedy pisał tą piosenkę, Malionek jeszcze nie miał pojęcia, iż rząd polski przygotowuje pewien projekt na najbliższą sesję UNESCO, który właśnie będzie łączył Warszawę z Aleppo. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w programie, między innymi z naszym gościem w studiu, a jest nim wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, pani Magdalena Gawin. Witam serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ale zanim przejdziemy do tej paraleli między Warszawą a Aleppo, chciałbym zapytać o tą samą sesję UNESCO, która zacznie się wkrótce w Krakowie. Bo nie wszyscy wiedzą z naszych słuchaczy, co to jest UNESCO. Wielu tak słyszało ogólnie, ale czym jest ta organizacja i czemu właściwie ona ma służyć? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Właśnie ta organizacja powstała w 1945 roku w Londynie. W 1946 roku przyłączyła się do państw założycieli także Polska. I to był jedyny kraj z Europy Środkowo-Wschodniej, który tak wcześnie był w UNESCO. Natomiast ta sesja 41 Komitetu jest, powiedziałabym, taką częścią UNESCO, dlatego że UNESCO jest bardzo dużą organizacją i komitet powstał na podstawie konwencji w 1976 roku, którą Polacy bardzo współtworzyli i potem na podstawie tej konwencji powstała lista światowego dziedzictwa UNESCO i myśmy mieli już pierwsze wpisy na UNESCO w 1977 roku, a ten wpis, o którym powiedział pan redaktor, to znaczy wpis rynku Starego Miasta z Zamkiem Królewskim w Warszawie, nastąpił w 1980 roku. No właśnie, UNESCO wprowadziło zupełnie nowe standardy na świecie, jeżeli chodzi o ochronę zabytków i Polacy też tutaj mają swój wielki wkład, bo niewiele osób wie, że taki charakterystyczny znaczek, który wisi właśnie na wszystkich zabytkowych obiektach na świecie, jest autorstwa Polaka. Tak jest. Jest autorstwa profesora Jana Zachwatowicza, który był profesorem architektury. I to właśnie on opracował ten znak, który dzisiaj widzimy na wszystkich zabytkach na całym świecie. I to jest w zasadzie symbol, można powiedzieć. Ten znak jest takim symbolem wkładu Polaków do budowy nowoczesnego systemu ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego. Ta właśnie idea ochrony powstała to jest idea europejska, która wyszła z Europy i która wyszła po doświadczeniach narodów europejskich spowodowanych II wojną światową, czyli po prostu aktami celowego niszczenia dorobku ludzkości, dziedzictwa. I wtedy powstała właśnie ta myśl, żeby powołać organizację, jaką było UNESCO, która będzie rozwijała współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji, w dziedzinie nauki i w dziedzinie kultury. No i jedną z tych, powiedziałabym, takich bardzo ważnych dziedzin, którą zajmuje się UNESCO, jest lista światowego dziedzictwa, jest światowe dziedzictwo. I ja mogę powiedzieć tyle, że w ogóle wkład polskich konserwatorów, historyków sztuki, architektów do UNESCO był rzeczywiście bardzo duży. My nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że oni uczestniczyli też przy zakładaniu wszystkich tych najważniejszych organizacji, które działają przy UNESCO. Mówię o ICOMOS-ie, mówię o ICROM-ie, które są bardzo znaczącymi organizacjami prestiżowymi międzynarodowo. Myślę, że tak się stało, że my wiemy tak mało o tych postaciach, dlatego że wtedy Polska jednak była krajem izolowanym, była za żelazną kurtyną i myśmy nie do końca zdawali sobie sprawę, jak wspaniałych mieliśmy architektów, konserwatorów, jak wspaniałych ludzi, którzy naprawdę starali się przede wszystkim zuniwersalizować polskie doświadczenie na arenie międzynarodowej. Temu też służył ten wpis w 1980 roku zrekonstruowanych zabytków Warszawy. Jeden, jedyny i pod tym względem wyjątkowy. No właśnie, o tej wyjątkowości za chwilę powiemy. Uczestnicy tej sesji UNESCO w Krakowie otrzymają między innymi album zatytułowany Czekając na odbudowę. Autorami tego albumu są pan Jerzy Majewski i pani Joanna Lang i połączymy się teraz telefonicznie z współautorką tego albumu, panią Joanną Lang. Czy pani nas słyszy? Tak, słyszę Państwa. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie, dzień dobry. Mam pytanie, dlaczego uczestnicy konferencji UNESCO, którzy będą zastanawiać się nad problemem przyszłości Aleppo, mają dostać album o Warszawie? Jaki jest związek między tymi dwoma faktami? Myślę, że album pięknie przypomina, jak wyglądała Warszawa po tragedii II wojny światowej i z czym musieli się zmagać konserwatorzy przy tej sławnej rekonstrukcji. Na jakiej podstawie, w jakim momencie tworzył tą koncepcję rekonstrukcji właśnie Jan Zachwatowicz? I co było punktem wyjścia potem do tego wpisu na listę UNESCO? Jednocześnie ten album, który będzie wydany w wersji angielskiej i inaczej trochę przygotowany niż ta wersja polska, będzie pokazywał też taką historię Warszawy. Jakby to, co zostało utracone i co potem zostało odzyskiwane. I patrząc na te zdjęcia, rzeczywiście analogia z Aleppo narzuca się. Nawet we wstępie umieściliśmy jeszcze 16 zdjęć pokazujących Warszawę i przedwojenną, i tą Warszawę już okupacyjną i zburzoną podczas okupacji, burzoną już podczas, już we wrześniu 1939 roku. I tam jest takie jedno zdjęcie, które no, bardzo przypomina współcześnie zniszczone Aleppo. Właśnie przeglądam ten album, on jest naprawdę niesamowity. Wiele zdjęć, które zostały w nim zamieszczone, widzę po raz pierwszy, są zupełnie unikalne. Proszę powiedzieć, jak weszliście w posiadanie tak dużej liczby zupełnie wyjątkowych fotografii? No, tak jak to zwykle bywa, do naszej instytucji często trafiają bardzo ciekawe dary. A mówimy o Muzeum Powstania Warszawskiego, bo pani pracuje w tej instytucji. Tak, tak. Muzeum Powstania Warszawskiego gromadzi od właściwie samego początku taką dużą kolekcję fotografii archiwalnej. Właśnie po to, żeby uwiecznić Warszawę i pokazać ten obraz, który został już utracony. I tą kolekcję oferowała nam córka fotografa, Karola Pęcherskiego, który wykonał te zdjęcia. Ona brała udział w Powstaniu Warszawskim, był nagrywany z nią wywiad dla Archiwum Historii Mówionej i nawiązaliśmy taki bardzo sympatyczny kontakt i to była jej decyzja, żeby te 1700 negatywów nam przekazać. Mhm. Czyli można powiedzieć, że tak jak odbudowa Warszawy była takim spontanicznym dziełem mieszkańców stolicy, tak też udokumentowanie stanu Warszawy w czasie wojny, po wojnie, było też dziełem samych warszawiaków. Tak, to tak jak czyta się wspomnienia osób odbudowujących i osób pracujących w biurze odbudowy stolicy, to były te bardzo wtedy działania takie spontaniczne i naturalne. Wspomnijmy, że było to pokolenie wychowane w latach międzywojennych, które było wychowane w bardzo takim patriotycznym duchu i bardzo kochało tą swoją Warszawę, było z niej dumne i nie poddało się okupacji. I dlatego odbudowa była takim jakby naturalnym procesem. Oczywiście do tego jest całe tło polityczne, cała polityka i Zachwatowicza i Biegańskiego, żeby doprowadzić do tej odbudowy, bo jest też tam takie jedno zdjęcie, które pokazuje widok na Stare Miasto z krakowskiego przedmieścia, które jest już dosyć dobrze odrestaurowane. Stoi też kolumna Zygmunta, która została zrekonstruowana w 1949 roku w momencie oddawania trasy WZ, a z tyłu widzimy jeszcze ruiny Starego Miasta, więc ta odbudowa też nie była taka oczywista. Mhm. Dziękuję pani bardzo za tą wypowiedź. Do usłyszenia, a my wracamy do studia. Pani minister, władze komunistyczne właściwie sobie przypisywały bardzo często zasługi, jeżeli chodzi o odbudowę Warszawy po wojnie i umniejszały, no taki można powiedzieć spontaniczny, naturalny zryw warszawiaków. No więc właśnie, bo sam ten akt tego wpisu rynku Starego Miasta i Zamku Królewskiego miało przede wszystkim podkreślać wysiłek mieszkańców Warszawy i w ogóle wszystkich Polaków, całego narodu, który tą Warszawę odgruzował, a potem ją odbudował. To był naprawdę ogromny organizacyjny wysiłek. Ja przypomnę, że przez wiele lat mieszkańcy Warszawy, ale także i ludzie mieszkający poza Warszawą przyjeżdżali tutaj i po swojej pracy, po normalnym takim iluś godzinach pracy szli odgruzowywać Warszawę. I to celem tego działania było przywrócenie w ogóle miasta do życia, ale też było takim wyrazem wyjątkowego przywiązania i miłości. I na pewno Warszawa została odbudowana nie na skutek woli komunistycznego rządu i tylko po prostu na skutek woli mieszkańców tego miasta. I to jest właśnie ten wpis profesora Pawłowskiego, który jest w ogóle profesora Krzysztofa Pawłowskiego. Jeśli mnie słyszy, to chciałam serdecznie pozdrowić pana profesora. Jest przede wszystkim wielkim hołdem złożonym mieszkańcom miasta, złożonym tym wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do odbudowy miasta. Dlatego, że paradoks na czym polega? Na tym, że UNESCO nie wpisuje zrekonstruowanych zabytków. Nam się to udało raz zrobić w 1980 roku. Ten rok był szczególny dla historii Polski. To jest przecież rok, kiedy powstaje Solidarność, kiedy opozycja demokratyczna zaczyna zwyciężać i odnosić sukcesy. Solidarność stała się bardzo szybko masowym ruchem, 10 milionów osób, to jest w ogóle fenomen w skali historii XX wieku. I jednocześnie nastąpił ten wpis. Profesor Pawłowski powtarza. To może co profesor Pawłowski powtarza, to za chwilę, bo proponuję, że skoro pani przywołała jego postać, to proponuję, żebyśmy właśnie oddali głos profesorowi Krzysztofowi Pawłowskiemu, który dokładnie 37 lat temu doprowadził do tego, że Stare Miasto Warszawy wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po 2 latach moich zabiegów w tej sprawie udało mi się wpisać to na sesji 4 bodajże w Paryżu w 1980 roku. Wtedy byłem zastępcą generalnego konserwatora zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki i w gruncie rzeczy tak się złożyło, że sprawy międzynarodowe były w pewnym sensie pozostawione mojej inicjatywie i ja 5 obiektów zaproponowałem do wpisu na listę światową. To był Kraków, Stare Miasto, Wieliczka, Stare Miasto w Warszawie, Auschwitz-Birkenau, Puszcza Białowieska. Cały problem polegał na tym, że wartość Starego Miasta polegała na jego odbudowie, bo mnie zadano pytanie w czasie jednego z posiedzeń komitetu, czy gdyby Warszawa nie była zniszczona, czy pan proponowałby na listę światową. Powiedziałem, że nie, bo nie inicjalne wartości Warszawy o tym decydowały, moje wartości, ale sposób i symboliczny charakter odbudowy. Nie było to wszystko gołosłowne, bo było poparte dokumentacją, którą najpierw złożyłem w 1978 roku, a potem przez 2 lata jeszcze była batalia o to, aby te moje argumenty zostały utrzymane. Byłem obligowany do przedstawienia dodatkowych materiałów dokumentacyjnych. Najważniejszy jest rezultat końcowy, gdzie uznano, że za działalność autentyczną należy uznać okres odbudowy, co było pewnym nowum, pozostało pewnym nowum na gruncie światowym. Odbudowa Warszawy wzbudziła duże zainteresowanie w ogóle losem starych ośrodków miejskich na świecie. W pewnym sensie Warszawa stała się modelem postępowania, no nie tylko modelem w odniesieniu do samej zasady rekonstrukcji, ale roli tego zespołu staromiejskiego w organizmie miasta. To był profesor Krzysztof Pawłowski, który doprowadził do wpisania Warszawy, Starego Miasta w Warszawie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A ja chciałbym zapytać panią wiceminister Magdalenę Gawin z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlaczego teraz na tej najbliższej sesji UNESCO zamierzacie podnieść tą kwestię Warszawy? Co ciekawe w kontekście tragedii Aleppo. Znaczy ja powiem tak, że sesja to jest spotkanie międzyrządowe, zamknięte, które ma swój bardzo taki ścisły porządek. Natomiast ja myślę, że Ta sprawa jest bardzo ważna i ona jest w tej chwili dostrzegana przez właśnie UNESCO, dlatego że to sygnały z UNESCO były takie, że bardzo prosili nas także o zorganizowanie odrębnej konferencji, której daty jeszcze nie mogę podać. Będzie to albo pod koniec 2017, albo na początku 2018 i będzie to konferencja UNESCO poświęcona wyłącznie odbudowie Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili UNESCO jest zainteresowane, w jaki sposób myśmy technicznie to zrobili. To znaczy, ile pracowało osób, jakie było plany, ilu było konserwatorów, ile to trwało, jak wyglądała ta rekonstrukcja na zewnątrz, ale także i wewnątrz. I teraz sprawa Warszawy jakby powróciła. Nam się wydawało, że to już jest zamierzchła historia, nikt do tego nie wróci. Ona nagle powróciła przez kontekst Aleppo, ponieważ Aleppo jest zniszczone i w jakiejś perspektywie mamy taką nadzieję i sądzę, że Polacy to też podczas tych obrad UNESCO, że tak powiem, wzmocnią ten przekaz, że Aleppo powinno być odbudowane i stąd też UNESCO po prostu interesuje się teraz na nowo sprawą Warszawy. No ona w pewnym sensie wróciła. Natomiast jeśli chodzi o 41. sesję UNESCO, tą odgrywającą się w Krakowie, więc my przede wszystkim będziemy się starali zrobić zbiórkę publiczną w samym Krakowie i w samym centrum kongresowym ICE, która będzie przeznaczona dla mieszkańców Aleppo. I następnie będziemy już po sesji organizować tą taką specjalistyczną konferencję poświęconą odbudowie Warszawy. To jest też niezwykłe, że wydaje mi się, że czasami my sami nie doceniamy pewnych swoich osiągnięć. Sądzę, że bardzo mało osób wie w ogóle, że Warszawa została wpisana na listę światowego dziedzictwa w tak wyjątkowy sposób i do dzisiaj stanowi pewien wyjątek. I teraz jak ja bym widziała tą kwestię w takiej szerszej polityce? Więc w tej chwili w zasadzie termin rekonstrukcja jest w UNESCO zabroniony, ponieważ uważa się, że tylko i wyłącznie oryginalna substancja zabytku spełnia te kryteria. Ale to jest także uzależnione od bieżącej polityki i niestety od działań wojennych. Nie możemy uniknąć tego kontekstu wojny. I na tej konferencji polska strona będzie chciała pokazać tą rekonstrukcję Warszawy, ale jako też powiedziałabym otworzenie takiej drogi prawnej dla innych zniszczonych miast, jeśli one będą w stanie zrobić to co my, czyli odbudować zabytek w skali 1:1 z całym zachowaniem detalu architektonicznego, proporcji, to wydaje mi się, że ta droga powinna być otwarta i to jest taką polską rolę, żeby pokazać na tym pozytywnym przykładzie naszym, prawda? Że również bardzo ważne jest, żeby UNESCO oczywiście szanowało wszystkie zabytki, dziedzictwo, które ma ten oryginalny charakter, ale żeby też, być może należy powtórzyć jeszcze ten kazus warszawski i stworzyć takie ramy prawne dla tych zniszczonych miast. Bo tu chyba chodzi o coś więcej niż tylko odbudowę kamieni, tak? Podniesienie z ruin zabytków. To chyba ma też jakiś głębszy wymiar duchowy, taki akt, prawda? Dużo głębszy. To jest w ogóle dziedzictwo, zabytki, to jest powiedziałabym taki podstawowy nośnik pamięci dla narodów i dla ich kultur. Warszawiacy z taką, powiedziałabym, energią, takim poświęceniem przystąpili do odbudowy stolicy, ponieważ intuicyjnie czuli, że sam akt, sam rozkaz Hitlera, żeby zburzyć miasto, przypominam, że ono było zburzone głównie w największej masie po powstaniu warszawskim, czyli po powstaniu i to była jakby kara dla Warszawy, że to był akt wymierzony w tożsamość narodową, czyli w takie samo serce, powiedziałabym, prawda, kultury narodu. I stąd też, jeśli moglibyśmy na tym swoim przykładzie, takim pozytywnym, bo jak mówię, nie trzeba też tylko patrzeć z tego punktu widzenia, że to była oczywiście ogromna tragedia miasta, ogromna tragedia ludzi, ale myśmy przez to przeszli. I to jest to światło w tunelu, które jest dzisiaj też mieszkańcom Aleppo i tym organizacjom międzynarodowym po prostu potrzebne. Mówiła pani minister, że podczas sesji w Krakowie, sesji UNESCO, będzie prowadzona zbiórka pieniędzy, darów na rzecz potrzebujących mieszkańców Aleppo. Ja może powiem też, że niedawno, parę tygodni temu, wyszła płyta zatytułowana Nieśmiertelni, na której znajdują się utwory różnych polskich wykonawców i dochód ze sprzedaży tej płyty jest przeznaczony właśnie dla ofiar Aleppo. Ta płyta jest też o tyle niezwykła, że wmontowany w jej okładkę jest krzyżyk wykonany z pocisku, który uderzył i zburzył szkołę w Aleppo. Także każdy, kto kupi tą płytę, będzie miał krzyżyk wykonany z z pocisku i proponuję, żebyśmy wysłuchali piosenki z tej płyty. Piosenki śpiewanej przez Muńka Staszczyka pod tytułem Śmierć za bluźnierstwo. I śpiewa on o chrześcijance z Pakistanu, Azji Bibi, która za wierność swojej wierze została skazana na karę śmierci. Teraz czeka w więzieniu na wyrok. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Rozmawiamy dzisiaj o sesji UNESCO, która odbędzie się za kilka tygodni w Krakowie. Jest z nami w studiu pani minister Magdalena Gawin z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmawiamy o tym, co się odbędzie podczas tej sesji. I tak się składa, że polska strona złożyła wniosek o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kolejnego, 15 już obiektu. I co to będzie za obiekt? Być może wielu z Państwa się zdziwi, ale będzie to zabytkowa kopalnia srebra, cynku i ołowiu w Tarnowskich Górach. Co to jest za obiekt? Na czym polega jego unikalność? O tym powie nam Grzegorz Rudnicki, który odpowiada w kopalni za sprawy promocji tego obiektu. Wpisujemy kompleks górniczy o ogromnej powierzchni, z dużym zapleczem podziemnym przede wszystkim i z przepięknym krajobrazem na powierzchni. Więc de facto we wniosku ujęliśmy 28 tak zwanych atrybutów różnych obiektów pogórniczych, ale one tworzą jedną wielką całość i ta całość to kopalnie ołowiu, srebra, cynku wraz z systemem zarządzania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Także kopalnia srebra, sztolnia Czarnego Pstrąga, obiekty ze szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, sztandarowe zabytki techniki Tarnowskich Gór, to jest tylko taki element bardzo mały, niewielki, bo kopalnia to prawie 2 km trasy, sztolnia 600 metrów łódkami, natomiast podziemia liczą prawie 150 km korytarzy. To jest gigantyczny kompleks, ale same w sobie te podziemia dla lokalnych mieszkańców są niezwykłe, natomiast to, co zastosowano w tych podziemiach, jakie technologie, to jest niezwykłe dla świata. Górnicy w XVI wieku wydobywali ołów, srebro, cynk również i zastosowano tutaj grawitacyjne systemy odwadniania podziemi. Woda od zawsze górnikom przeszkadzała. Tu w Tarnowskich Górach zastosowano systemy sztolniowe. Wodę z podziemi doprowadzano do rzeki, czyli odprowadzano duże pole górnicze, pozbywano się wody w sposób taki grawitacyjny. To jest majstersztyk podziemnej inżynierii górniczej. I to jest jeden z elementów, o którym świat powinien się dowiedzieć. W czasie rewolucji przemysłowej zastosowano w Tarnowskich Górach maszyny parowe. Tutaj w Tarnowskich Górach była pierwsza maszyna parowa na Górnym Śląsku. Także tu rewolucja przemysłowa w tym regionie się zaczęła właśnie u nas. Nie były to Katowice, Katowic jeszcze wtedy nie było. Nie było to Zabrze, Chorzów, tylko Tarnowskie Góry. Zastosowano u nas pod koniec XVIII wieku maszyny parowe do pompowania wody, również do picia. Woda była pompowana pierwszą na kontynencie maszyną typu Watta Boltona i rurociągami była dostarczana dla mieszkańców. Blisko 100 lat później, pod koniec XIX wieku, wybudowano na bazie podziemi stację wodociągową z komorami, które do dzisiaj istnieją. I ta stacja dostarczała wodę do celów spożywczych, do rozwijającego się Górnego Śląska. No i mamy nadzieję, że w Krakowie na początku lipca o Tarnowskich Górach będzie głośno. To był Grzegorz Rudnicki z Muzeum Kopalni Srebra, Cynku i Ołowiu w Tarnowskich Górach. Będziemy trzymać kciuki, żeby na początku lipca ten wniosek o wpisanie tego obiektu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO został rozpatrzony pozytywnie, żeby to głosowanie zakończyło się dla nas szczęśliwie. A ja chciałbym zapytać panią minister Magdalenę Gawin, co to znaczy, że niektóre obiekty z tej listy Światowego Dziedzictwa UNESCO mogą trafić na tak zwaną listę w zagrożeniu, bo to brzmi tak dosyć niepokojąco. Już zaraz tłumaczę. Więc ta lista w zagrożeniu jest stworzona po to, przede wszystkim czasami dzieje się tak, że same państwa strony, czyli te państwa, które podpisały konwencję, same umieszczają swoje obiekty, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa, na listę w zagrożeniu. Dlaczego? Dlatego, że UNESCO jest organizacją, która ma pomagać chronić dziedzictwo i nie jest organizacją, która karze. A czy to przesunięcie na listę w dziedzictwa w zagrożeniu nie oznacza nigdy kary, nie oznacza nigdy karania obiektu, tylko oznacza raczej taką szukanie, próby wyjścia z sytuacji. Czasami się to udaje, a czasami nie. Na przykład była taka historia, że Drezno było wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale potem na skutek woli mieszkańców, którzy chcieli rozwoju tego miasta, Drezno zostało wykreślone. Czyli czasami tak się po prostu dzieje. Kopalnia soli w Wieliczce, prawda, bo to jest jedno z miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO, było przez 10 lat na liście w zagrożeniu, dlatego że kopalnia soli w Wieliczce była zawilgocona, rozpuszczały się rzeźby, tam była po prostu wilgoć i wpis na tą listę dziedzictwo w zagrożeniu pomogło po prostu, Amerykanie nam pomogli i dostarczyli nam pewien sprzęt do osuszania tej kopalni. Teraz na liście w zagrożeniu jest Liverpool. Być może jeszcze jedno miasto będzie na liście w zagrożeniu europejskiej duże. I wydaje mi się, że Europa trochę podchodzi do tego inaczej niż my. To znaczy w taki sposób bardzo praktyczny, że jeśli jest taka wola mieszkańców miasta, no to niech będzie na liście Światowego Dziedzictwa, ale jeśli mieszkańcy zadecydują, że chcą rozwijać miasto i zmienią jego krajobraz na tyle, że to OUV, czyli Outstanding Universal Values, już nie są, prawda, wybitne, czy nie, że miasto już traci te wybitne wartości. Na przykład Liverpool po prostu został zabudowany, bo to było wpisane jako miasto portowe, ale został zabudowany, został zbyt mocno zmieniony. No to wtedy się dzieje tak, że jest dyskusja nad tym, czy tego nie skreślić. Ale powtarzam raz jeszcze, UNESCO nie jest organizacją, która karze. UNESCO nie jest organizacją, która ma za zadanie skompromitowanie państwa. UNESCO jest organizacją, ja naprawdę tam jeżdżę i wróciłam w tamtym tygodniu z Paryża w poniedziałek, jest organizacją, która ma pomóc. Natomiast to, jak to jest opowiadane czasami w Polsce, no to jest już zupełnie inna sprawa. Mi się wydaje, że jedną z niebezpieczeństw właśnie UNESCO, to co jest bardzo widoczne także w Polsce i w kontekście Puszczy Białowieskiej, to jest taka duża polityzacja, takie upolitycznienie problemu ochrony dziedzictwa, podczas gdy ono powinno być zostawione przede wszystkim ekspertom i spokojnej rozmowie. Dlatego, że takim forum właśnie jest UNESCO. Także mam nadzieję, że profesor Purchla niedawno właśnie deklarował na łamach Gazety Wyborczej, że będzie się starał odpolitycznić UNESCO. Nie zawsze nam, znaczy nie zawsze powiedziałabym to wychodzi, ale to też dlatego, że na UNESCO są też dużo ostrzejsze spory, o których polska publiczność w ogóle mało wie. Są dużo większe problemy polityczne, ale mam nadzieję, że przez tą sesję uda nam się przejść w miarę spokojnie. No właśnie, bo jeszcze podczas tej sesji, rozumiem, będzie poruszany szereg innych tematów, że Polska podniesie tam inne kwestie, nie tylko dotyczące odbudowy Aleppo w kontekście doświadczeń Warszawy, ale także kwestie dotyczące chociażby pamięci polityki historycznej. Tak naprawdę ta kwestia będzie dotyczyła interpretacji wpisu Auschwitz na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, dlatego że UNESCO wzięło udział i także i IKROM, Yad Vashem, Muzeum Holokaustu, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami, Muzeum Auschwitz-Birkenau, także byli członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Myśmy zorganizowali takie forum ekspertów w Wannsee, to jest historyczne miejsce. Przypomnę, to jest to miejsce, na którym zapadła decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. To jest na przedmieściach Berlina, taka villa Wannsee. To jest na przedmieściach Berlina, tak, taka willa, w zasadzie pałac otoczony parkiem i przylegający do bardzo dużego jeziora, teraz wykorzystywanego tak turystycznie. I właśnie w tym miejscu zapadła ta decyzja, która jest w zasadzie symbolem, no, Holokaust jest symbolem ludobójstwa w wieku XX. I myśmy zastanowili się nad interpretacją tego wpisu, dlatego że ten wpis mówi o tym, że Auschwitz-Birkenau jest jedynym tego typu miejscem, czyli jedynym obozem koncentracyjnym wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa. To robił też pan profesor Pawłowski. I to było dlatego wtedy również dziwne, tak jak i Warszawa, dlatego że zwykle na listę Światowego Dziedzictwa są proponowane raczej osiągnięcia ludzkości. Natomiast Auschwitz dokumentuje upadek, prawda? No tak, nie ma drugiego takiego chyba obiektu na liście UNESCO. Nie, nie ma. I ten wpis został zastrzeżony, że to miejsce, czyli Auschwitz-Birkenau, jest jednocześnie symbolem innych tego typu miejsc. I myśmy zastanawiali się, właśnie grono ekspertów zastanawiało się nad, nad interpretacją tego wpisu i została podjęta jednogłośnie, bez sprzeciwu, memorandum. I to memorandum o tym mówi, że zasady upamiętniania, które zostały wypracowane przez całe lata w Auschwitz-Birkenau, polegające między innymi na tym, że są archiwa in situ, czyli po prostu przechowuje się archiwa na miejscu. To pozwala ekspertom, którzy piszą na temat obozów koncentracyjnych, zapoznać się z archiwami na miejscu, czyli oni muszą zobaczyć ten obóz, prawda? Zbieranie pamiątek po więźniach, czyli to, co jest dla nas najbardziej uderzające w Auschwitz-Birkenau, czyli te stosy butów, torebek, okularów, walizek. To, co w zasadzie nie istnieje w obozach poza granicami Polski, niestety. Bo tam z tego co wiem, to nawet na aukcjach się sprzedaje. Niestety tak. No, trudno powiedzieć rekwizyty, no ale niestety tak się pewne ślady materialne. Tak. Pozostałe po obozach. Albo one są przechowywane i po prostu oddawane rodzinom. Natomiast w myśl tego memorandum chodzi o to, o zachowanie pamięci o II wojnie światowej według pewnych zasad i reguł. Znaczy Auschwitz-Birkenau jest jedynym tego typu miejscem wpisanym na listę światowego dziedzictwa, przez to też ma międzynarodową kontrolę, przez to też się wyznacza pewną strefę buforową, przez to wszystkie inwestycje w mieście muszą być zmienione, ale też dzięki temu ma najwyższy standard upamiętniania. I ideą tego memorandum było to, żeby nie traktować tych miejsc, obozów koncentracyjnych położonych poza Polską, jako wyłącznie kwestii narodowej i takiego pola, powiedziałabym, swobodnych decyzji narodowych, że są to naprawdę międzynarodowe miejsca i te standardy powinny być tutaj wspólne. Ja jeszcze tylko przypomnę, myśmy w tym memorandum, także tam jest taka mowa o tym, że na przykład liczba i narodowość ofiar powinna być dokładnie odnotowana na ekspozycji stałej i także na stronach internetowych. Ważne jest to, żeby wzmocnić, powiedziałabym, raczej ten wpis Auschwitz w taki sposób, żeby wyznaczało standardy dla innych obozów położonych poza granicami naszego czyli kraju. Czyli rozumiem, że w innych krajach Niemcy, Austria, tego typu standardy nie są zachowywane i tam właściwie no, panuje pełna swoboda, jeżeli chodzi o zachowywanie pamięci w tych miejscach o tym, co czy się ja bym stało. Powiedziała tak, że żaden z obozów, który widziałam ani w Austrii, ani w Niemczech na pewno nie dosięga w ogóle do tego sposobu prowadzenia konserwacji jak w Auschwitz. To są zdecydowanie najwyższe standardy. W Niemczech jest trochę lepiej. To jest nieporównywalnie sytuacja lepsza niż w Austrii. No, w Austrii niestety było 47 obozów. 5-6 zostało zniszczonych. Zostały tylko krematoria zabudowane domami osiedlowymi czy fabrykami. W tej chwili mamy tylko tam jeden obóz koncentracyjny i jedno takie muzeum po obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i ono jest puste, w barakach nie ma niczego, nie ma pamiątek po więźniach, ale również też w obozach niemieckich jest jednak tego mało. Ja byłam w Ravensbrück i tam był jeden taki uniform, jeden pasiak. Zapytałam się, gdzie jest reszta i uzyskałam taką odpowiedź, że spalili Rosjanie. Ja mam takie wrażenie, że byłoby naprawdę dobrze, gdybyśmy wszyscy zgodzili się tutaj z tym, że te pamiątki po więźniach, które jednak są, które są przechowywane w niektórych instytucjach, tak, żeby one po prostu mogły spokojnie trafić do miejsca, z którego pochodzą, żeby się ich nie wyzbywać. Że mam wrażenie, że po prostu ta pamięć na temat okrucieństwa nazizmu no, powinna być równomiernie zachowana w Europie, nie tylko w Polsce. To tak zbliżając się do końca... I tylko może powiem jeszcze jedno słowo. Nie powiedziałam, że my na sesji nie będziemy bezpośrednio rozmawiać na temat interpretacji tego wpisu, natomiast mamy takie, powiedziałabym, forum zarządców, czyli tam spotykają się zarządcy wszystkich tych miejsc światowego dziedzictwa UNESCO i na tym będzie dyskusja na temat tego memorandum Wannsee. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że w raporcie rocznym UNESCO odnotowało także fakt tego spotkania, obecności tam. Mamy naprawdę bardzo dobrą atmosferę. Powiedziałabym, że rozmawialiśmy bardzo merytorycznie. Ale czy te postulaty Polaków spotykają się ze zrozumieniem przedstawicieli innych krajów, bo oni mają jednak inne doświadczenie historyczne, inna mentalność, inna wrażliwość, inna pamięć historyczna i czy w ogóle możemy liczyć tutaj na współpracę z ich strony? Właśnie to spotkanie i to memorandum z Wannsee udowodniło, że tak. Dlatego, że tych racji, które były przedstawiane, one były przedstawione w sposób bardzo rzeczowy. Myśmy dokładnie, czy po prostu eksperci mówili też, jakie są braki, głównie w Niemczech i w Austrii, czego się nie dopełnia, jakie powinny być standardy, jaka jest w ogóle rola Auschwitz no, w zachowaniu o tym. A przede wszystkim bardzo dużo teraz w Europie mówi się na temat właśnie tolerancji, równości, zapobieganiu wojnie. No przecież jeśli nie będziemy rzetelnie informować w tych miejscach młodzieży, no to w jaki sposób mamy powiedzieć jej cokolwiek o przeszłości? Ta wiedza nie może być taka zbanalizowana i wytarta z głębszego znaczenia. Ja mogę powiedzieć tak, no szkoda, żeśmy tego nie robili wcześniej. W każdym razie opinie ekspertów tutaj były zgodne i to, że to memorandum przeszło bez jednego głosu sprzeciwu, uważam, że jest bardzo pozytywnym sygnałem. A może jest tak, że to, co powinno być jakby powodem do naszej chluby, chwały, staje się przeciwieństwem, ponieważ jeżeli w Austrii zostały zniszczone wszystkie obozy koncentracyjne po wojnie, już poza jednym, a w Polsce się o nie dba, no to ludzie na Zachodzie słyszą tylko o tak zwanych polskich obozach koncentracyjnych i że sama nazwa obóz koncentracyjny jest utożsamiana właśnie z Polską, dlatego że my dbamy o te obiekty, natomiast tam, gdzie one zostały zniszczone, no trudno, żeby mówiono o obozach w Austrii. Powiem tak, że to jest rzeczywiście pewien problem, dlatego że Polacy mają zupełnie inny stosunek do nazizmu, prawda? My sami byliśmy ofiarą III Rzeszy i to, prawda, ten atak na Polskę rozpoczął II wojnę światową. Trudno znaleźć w Polsce rodzinę, która by zupełnie, powiedziałabym, bez uszczerbku przeszła przez II wojnę światową. Więc my mamy generalnie jako naród, niezależnie nawet i w czasach komunizmu, Polacy przecież intuicyjnie dążyli do zachowania jednak tych miejsc. Natomiast ja mi się wydaje, że nawet jest problem, że oczywiście, że tak zachowane dobre miejsca, na przykład Polska jest jedynym krajem, która robi badania archeologiczne w takiej skali, nawet na tych miejscach, gdzie się nic nie zachowało, dlatego że Trebinka została zniszczona przez Niemców, podobnie jak Sobibór, i teraz na Stuarach były przeprowadzone badania archeologiczne we współpracy międzynarodowej. To była Polska, Holandia, Izrael, jeszcze jedno państwo. Więc w jakiś sposób Polska, w Polsce ta pamięć została zachowana. Natomiast chodzi też o to, że my nie utrzymamy w Europie odpowiedniej formy pamięci, jeśli cała pamięć o nazizmie będzie tylko i wyłącznie przechowywana przez Polaków i w Polsce. I chodziło o to, żeby jednak sprostować ten, powiedziałabym, żeby wzmocnić ten wymiar edukacyjny. No, miejmy nadzieję, że ta sesja UNESCO, która odbędzie się w Krakowie, przyczyni się do tego. Będziemy też trzymać kciuki za Tarnowskie Góry, ażeby tamtejsza kopalnia srebra została wpisana na listę światowego dziedzictwa. Naszym dzisiejszym gościem była pani minister Magdalena Gawin z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Żegnamy się. Do usłyszenia. Za 2 tygodnie. Dobranoc, Grzegorz Górny.